حسین مجھ کو معاف کرنا، حسین مجھ کو معاف کرنا، عجب تھا اکبر کی لاش پر بھی جو میں نے اپنی دعائیں مانگی، برہنا سر جو علی کی بیٹی سے بیٹیوں کی رضائیں مانگی، تڑپتے اصغر کو دیکھ کر بھی نواس پوتوں کی خیر مانگی، شکستہ قاسم کے ٹکڑے دیکھے پہم نواؤں کی خیر مانگی، مقام زینب سے خیمہ گاہ تک کیوں میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی، تڑپتے لاشوں کو دیکھ کر بھی دعاؤں پر کیوں تلی ہوئی تھی، میں تیرے زخمی بدن سے ہٹ کر کیوں اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا، جہاں پہ کنبہ قبیلہ سارا زمین پہ بکھرا ہوا پڑا تھا، میں گنج شہدا کی بکھری لاشوں پہ اپنے ہوش و حواس میں تھا، میں ٹھنڈا پانی بھی پی رہا تھا جہاں پہ اصغر بھی پیاس میں تھا، اور جہاں پہ قاتل نے ننی دختر کے منہ پہ اتنے تماچے مارے، جلائے خیمے لگائے درے، تڑپتی بچی کے درتارے، جہاں پہ اصغر کے خون کو تو جبین اقدس میں مل رہا تھا، جہاں پہ غازی کے ہاتھ لے کر تو دشمنوں میں بھی چپ کھڑا تھا، جہاں پہ تیری یہ ریش اقدس لہو میں اصغر کے تر بتر تھی، جہاں پہ اکبر تڑپ رہا تھا تمام آنکھوں کی روشنی تھی، تمام مقتل کی ان جگہوں پر غذا کی ہر دم تلاش میں تھا، دعاؤں میں تھا میں رزق و روزی کی اور فکر معاش میں تھا، میں اپنے چہرے کی زیب و زینت میں انتہائی مگن رہا تھا، شکستہ لاشوں کے درمیان بھی میں نرم بستر پہ خوش پڑا تھا۔ میں ایک رسمی سلام کر کے کیوں تیری تربت سے ہٹ گیا تھا، میں فاصلوں سے بساتے جاتے ہی تیرے روزے پہ جھک رہا تھا، اور دریدہ دہنی کی انتہا تھی، میں اچھے کھانوں پہ لڑ رہا تھا، کہاں کے آنسو کہاں کا گریا، میں اس تردد میں کب پڑا تھا، وہاں سے آ کر میں ہر جگہ پر فضائل اپنے سنا رہا تھا، اور ستائش باہمی میں الجھا میں داد بے حد ہی پا رہا تھا، یہ میری آہیں یہ میرا گریا، بنا میں زہرا قبول کر لے، ندامتوں کے یہ چند آنسو بطور ہدیہ قبول کر لے، میں تیرا مجرم ہوں میرے مالک، تو مجھ کو پتھر سے در بنا دے، اگر بنا کے قدیم قادر، تو مجھ کو آسی سے حر بنا دے، میں اپنے قائم کی خیر مانگوں، ہر ایک اپنی دعا سے پہلے حسین حسین حسین مجھ کو معاف کرنا، میں زندہ آیا ہوں کربلا